noc slavit bude se celou. Viděl jsem dnes kupu chytrých krasavic, věc cuzem zázná, já neříkám nic. Však jedna dívka, co dnes přišla sem, předčila stokrát všechny půbavem. Hey! O druhé královna vdova a místo v klášteře si užíváš tady, v Hradci. A necháváš se opěvovat jako nějaká 15-letá holčička. Přišla jsem, předčila stokrát všechny hubavé. Můžu snad za to, že mě chtějí takto opěvovat? Ty jako nová česká královna musíš rozkázat, aby tě milovali. To já jsem zapotřebí nikdy neměla. Vidíš, a v tom je rozdíl mezi námi. Zatímco ty řešíš opěvování, musím já po boku svého muže Jana vytáhnout proti vlastní sestře, která se provinila jenom tím, že ji špatně provdali. Ten její hňup Jindřich skoro tam ani neví, že má sídlo v Praze, na to, aby dokázal skutečně vládnout. Dvě české královny, slavné Přemyslovny, stojí proti sobě a rvou se o český trůn. Z nebe jak blesk se tu zjevila nám, na žádnou jinou se už nedívám, z ničeho nic všichni ostatní stám. Ztratili mízu i lesk a svůj šarm. Rozhodla, když jsi po smrti svého druhého manžela zvolila právě nás, královno. Budeme se o tebe dobře starat, abys v ničem nestrádala. Vy o mne? Povinností vládce je starat se o své poddané. Neodlám se této povinnosti zříci. Jak pokročila stavba kostela, který jsem dala založit už v době vlády svého manžela krále Rudolfa? Nebyl ještě čas začít se stavbou, paní. A byla zlá. Byly války. A kde vzít peníze na tak velkolepý projekt? Jako je tvůj chrám svatého ducha. Tak vidíš, je nejvyšší čas, abych vzala vládu do svých rukou. A věř, že z těchto rukou vzejde chrám, který bude po staletí ozdobou našeho města. Věřím, že tento chrám bude nejen ozdobou, ale také věčnou poctou tobě. Věděla jsem, že ovládáš umění války a politiky, ale až teď vidím, že jsi obdařen také jinými schopnostmi. Což opěvování krásy vyžaduje vůbec nějaké schopnosti? To tryská samo, přímo z duše. Máš duši? Jsi samé překvapení. Věřím, že jednou sama poznáš, co se v ní skrývá. Královna vdovo, ve tvých rukou leží osud tohoto království. Proto tě poprosím o odvážné rozhodnutí. Jistě můžeš namítnout, že Čechy nejsou tvá země, že nejsme tvé království, že jsme si sami vinni stavem, v jakém se naše země nalézá. Proto hledám každého, kdo ji může zachránit. Ty pomoct můžeš. Mýlíš se, Jindřichu? Čechy jsou mé království a jsou mou zemí, nemám žádnou jinou. Co pro ní tedy mohou vykonat? Král Jan Lucemburský se chystá dobít Prahu. Každým okamžikem se objeví u tvých bran, bude chtít požádat o útočiště pro svoje vojsko. Pak bude dál pokračovat v cestě posvěcené českými pány, aby zbavil Jindřicha Korutanského vlády, kterou si tenhle líný neschopný zbabělec nezaslouží. S Jsem ochotna vpustit vojsko lucemburského krále, pokud se zaváže nepáchat násilnosti na mých měšťanech a uhradit vzniklé škody. Děkuji za tvé moudré rozhodnutí. Královno vdovo. Možná bychom naše přátelství mohli začít tím, že mi tak přestaneš říkat. Vadí mi to. Připadám si hrozně stará. Přátelé mi říkají Alžběto. Rád, paní Alžběto. Ale to není jméno, které si dostala v kolébce. Jen dva muži mě směli oslovovat, Kenzo, pane Jindřichu. Alžběta je jméno, které nosím v této zemi. Jak si přijdeš? Řekni mi, paní Alžběto, jak to děláš, že při své skvělé kuchyni zůstáváš stále štíhá. A ty to nevíš, pane Jindřichu? Málo se přátelíš s novou královnou Eliškou a tím ohrožuješ svoji kariéru. Ona by ti vysvětlila, že milování udržuje štíhlou postavu a proto mám spousty milenců, které střídám, když už nemůžou dál. A máš? Budeš muset odjet, pane Jindřichu. V mém domě nemůžeš zůstat přes noc. Proč? No, protože mám špatnou pověst. Nezáleží na tom, zda zaslouženou nebo nezaslouženou. Královna Eliška mě sleduje na každém kroku, jistě by se dozvěděla i o tobě. Leda by se zhájil tím, že jsi mi ke spojenectví s jejím manželem musel přemlouvat celou noc. Že to dalo práci u stolu i v posteli. Takovou práci pro tebe i pro sebe rád udělám. Královno, král Jan Lucemburský čeká s družinou před branami. Takhle ho nemohu přijmout, potřebuji nové šaty. Na to už není čas. Jsi překrásná, budeš vypadat velkolepě v jakýchkoliv šatech. Pamatuji si na ty, ve kterých jsi zbrala krále Rudolfa. Vypadala jsi jako princezna z pohádky. Na to už není čas. Přijmu tady krále, jak jsem. Takovou krásu královny Elišky nenalezne, jakou spatří zde. Ve Vrtci. Děkuji ti za tvoji velkorysost a rozmíravost. Nikdy ti nezapomenu, že si mému vojsku otevřela brány, Hradce a stala se tak mojí spojenkyní. I díky tobě odstraním toho šaška z hradu a pod mou vládou se českým zemím konečně dobře povede. Do konce života ti budu vděčný. Nevím, zda na sebe tímto slibem nebereš příliš velký závazek. Snad se tvým blízkým nebude moc příčit jeho naplnění. Mým blízkým. Nevěřím, že mám vedle sebe někoho, kdo by se chtěl postavit mé vůli. Jsem šťastná, že máš takovou jistotu. Nevěděl jsem, kolik přepichu a půvabu zde naleznu. Daleko za hradby tohoto města sahá pověst o lesku tvého dvora. Až teď vidím, jaká nádhera její korunuje. Králi, je nevítej. Věřím, že pro odpočinutí tvé i tvého vojska není třeba ani krásy, ani půvabu. Všechno ostatní zde nalezne. Příteli Jindřichu, nepletu se, když si tě cením pro tvoji politickou obratnost. Dovol mi jen, abych na důkaz svých díků věnoval královně vdově 6000 hřiven pražských grošů ročně. Vzácní pánové, Věřím, že se Hradec stane dočasným domovem vám oběma. A oba zde naleznete své štěstí. Pozornost té nestoudnici. Prý jsi byl už zase v Hradci. Ona přece nemá právo tě ani oslovit. Je to královna vdova. Dvojnásobná vdova. Sama jsem viděla, jak ochotně přeskočila z přemyslovského lože do habsburského peleku. S jedním Habsburkem spala. A s jiným Habsburkem tě zradí. Proč by to dělala? A i kdyby chtěla, nemá na to dost sil. A co Jindřich s Lipem? O jejich cizoložném vztahu už si cvrlikají vrabci na střeše. Kdyby cizoložství mohlo poskvrnit království, bylo by samá skvrna, nemyslíš? Já doufám, že ty skvrny, o kterých hovoříš, už dávno vybledly a žádné další se neobjeví. A co se týče Jindřicha? Neznáš dobře ani jeho, ani české pány. Pokud jim nebudeš povůli, klidně tě zradí. Přeháníš, Eliško. Jindřich zastává svůj úřad svědomitě. Cokoliv udělal, činil jen pro svůj prospěch. Za tvými zády vyjednával z Habsburky a zradí tě, kdykoliv se mu to bude hodit. Nevěřím. Ubohý král. Procitneš teprve, až tě panská vojska vyženou z Čech. Už teď se mezi lidmi šuškám. Ale ty řeči nedáš. Co se povídá? Rejčka s Jindřichem tě chtějí zbavit tu. A jejich sňatek by jim tu cestu mohl otevřít. Kde jsi to slyšela? Mám své špej. Zeptej se těch svých. Třeba ti poví něco jiné. Zatkněte Jindřicha z Lipé a dejte jej uvěznit na hradě Týřově. Není to šperk. Je to něco, co se ti bude líbit mnohem víc. A co? Něco, co se hodí pro dnešní slavnostní chvíli. Pro den, kdy si Češi zase začnou vládnout sami. Ale to je česky. A ve verších? To jim. Byl to požadavek, na kterém jsem trval. A zdá se, že autor svůj úkol zvládl. Co říkáš? Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu. Nezdají se jim být hodné cti, legendy o vlastním rodu. Jindře, to je krásné a trefné. Kronika tak řečeného Dalimila. Kdo je ten Delimil? Vykonavatel mé vůle. Najít dnes mnicha, který umí česky, dá zabrat, ale když už ho najdeš, můžeš se spolehnout, že vznikne velkolepé dílo. Přečti si tu knihu. Děkuji ti. Posečkej chvíli. Mám pro tebe taky dárek. Hned jsem zpátky. Nemůže naši noc snésti, aby ho petřelec týral a tupil. Snažně se žádá a prosí. Krále jsem přesvědčila, o Jindřicha se postará, ale na nás je, aby ani její kroky dál nešpinily svatou českou zemi. Králo... Vždy jsi byl mým nejlepším přítelem. Chápal si každé hnutí mé mysli, rozuměl mým radostem i strastem, takže ani teď ti snad nemusím připomínat, jaká je tvá povinnost. Královno, rozumím ti jako nikdo jiný. Mám se snad proto dopustit smrtelného hříchu. Smrtelným hříchem by bylo, kdybys mou vůli nevykonal. Pamatuj, že má vůle je vůlí Boží a my máme jeho požehnání. Odpusti. Odpusti, že jsem váhal. Vždyť vím, že každá hodina tvé pozemské pouti je zasvěcena blahu a cti českého království, které jen v tvé mateřské náručí může vzkvétat do krásy. Tato země i já jsme ti vděční. A vším, čím můžeme, odměníme tvoji odvahu. Může naši nesné. Vítej, pane Jene z Wartenberga. Co tě k nám přivádí? Musím okamžitě mluvit s královnou dobou a panem Slipe. Přiveď tě a buďte opatrní. Hrozí nebezpečí. Jdeš pozdě, pane. Pan Jindřich zmizel. Nemáme o něm žádné zprávy. Má paní se obává nejhoršího. Ne, běž první. Běž. Já ještě dokážeme zachránit. Návštěva, která díky bohu nenašla toho, koho hledala. Hledala mne? Ano, má paní. Podívejte na měsíc. Všechno nová ražba. Kdo má přístup k nově raženým mincím? Mnoho lidí ne. Ale ten, kdo poslal vraha, je vřídil. Tak málo za zabití královny. Bože můj, na takových věcech se přece nesmí šetřit. Eliška. Ano, ale nahlas to říct nesmíme. Budu teď zlý. Budu teď hodně zlý. Někdo se tě pokusil zabít a mě se to dotklo. Musíme odpovědět. A válka je jediná možnost. To Eliška. Ano. A myslím, že není sama. Král Jan se bojí o korunu. Bojí se, že by si ji mohl Jindřich nárokovat po svatbě s tebou. Proto nechal Jindřicha zatknout. Vše, co říkáš, zní naprosto logicky. Pan Jindřich se stal jediným protihráčem krále Jana. Nesmíme dopustit, aby skončil na popravišti jako zrádce, ale... Válka proti králi i královně! Král se stal obětí intrik, uvěřil špatným lidem. Není jiná možnost. Válka ale znamená utrpení. Mrtvé nevinné lidi. Znásilněné ženy. Spálené domy a vyplněná pole. Je to zlo, které ničí lidské životy. Rozsévá bídu a hlad. My jsme válku nezačali. Jsme nuceni se bránit. Svědomí a trápí ty, kteří ji vyvolali. Krále a královnu. Těm lidem, které bude naše válka stát životy, je jedno, kdo je vinen. Budou umírat a proklínat všechny, nejenom původce přicházející z houby. Není jiná možnost. A neboj se, královno. Válka je věcí mužů. Válka je věcí mužů, pokud se válčí o země, statky, koruny a peníze. Pokud se válčí o lásku, válčí proti sobě vždycky ženy. Snažně si žádám a prosím, bys otcovské divy se vzdálil. To nemůže být pravda. To nemůže být pravda. Eličko! Eličko! Eličko, řekni, že to není pravda. Je mrtvá. Takže ty jsi vážně mrtvá. Udělala jsem to pro nás. Bylo to nutné. Pokud chceš být opravdovým králem, pochopíš, že to bylo správné. Ona žije. O tom se musíme pokusit znovu. Dokud bude žít ona, nebudeme mít klid. Ona a on, Jindřich Sipé, ti dva musí zmizet. Ne, nic takového neudělám. Ne, ale ty musíš, musíme se jich zbavit. Takový čin mne není hoden. Můj otec by podobným prostředkům nikdy nesáhl. Jsem jeho syn a on mě dobře vychoval. K něčemu podobnému se nesníží. Proto také tvůj otec zemřel tak bídně. Ztracen a opuštěn uprostřed nepřátel a daleko od domova. Takhle se válka nevede. Tady jde o tradici mé země. O moc rodu, který zde vládl po staletí. Vládl dobře a tvrdou rukou a vládl přesně takovými metodami, jaké jsem zvolila i já. Jinak to tady nejde. Je to krásná žena, my muži krásu nevraždíme. Udělala jsem to pro tebe, pro tvou moc, pro naši zemi. Co pak to nechápeš? Udělala jsem to z lásky. Z lásky? Jsi posedlá mocí, Eliško. Ty jsi schopná učinit všechno. Můj otec by to provedl právě tak. Tvůj otec byl král. Co udělal, to udělal. Za toho bude soudit Bůh. Ty nejsi on. Ale já... Ty jsi schopná všeho. Kdy pošleš Dýku za mnou? Až přestanu dělat, co chceš, nebo už předtím? Ale snad si nemyslíš, že to bylo... Rozumíš, už nikdy se nepleť do věcí vlády. Tvůj čas skončil. Jene. Jene. Jene! Jene! Já tě přece miluju. Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a ke svému obrazu učinil člověka jak muže a ženu. A v ženě si dal muži nerozlučnou pomocnici, takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho velké tajemství. Dovedeš si představit, jak mi bylo? Nevěděla jsem, jestli Jindřich není mrtvý. Věděla jsi, že není. Kdyby byl, tak by ti to oznámili. Jan to nedokázal dotáhnout do konce. Ty nejsi člověk. Mě si chtěla zabít a ještě se zdívala, jak se trápím, jestli Jindřich vůbec žije. Žena umí být krutá, když nenávidí. Měla jsem k tomu pádný důvod. Kdybyste byli oba dva mrtví, Jan by mě nikdy nezavrhnul. Měla bych jeho lásku i korunu. Ale za jakou cenu? Ale ty nikdy nepochopíš. Jenom skutečná královna ví, jakou cenu je nutné zaplatit. A chápeš, že jsi ztratila úplně všechno. Možná. Ale můj syn, jaký tvůj syn? Viděla jsi ho naposledy, když mu byly tři a i za to jsi smohla sama. Kdyby se s Janovi nechovala stejně jako... Nepředbíhej. Tam ještě nejsme. Nemůže našivec snésti. Aby ho petřelec týral a tupil. Snažně si žádá a prosí, aby sluncovské niby se jsi přišel, králíne? Jde mi o budoucnost. Proto jsem tady. Poslouchám. Jak víš, stále nemám dědice. Budeš ho mít. Královna je v naději. Porodí, pokud vím, do měsíce. A bude-li to zase dcera? Pro boha, je ti 20 let, královně 24. Můžete mít ještě hromadu dětí. To by v tom byl čert, aby jednou nepřišel syn. A co když padnu? My Lucemburkové nemáme na bitevním poli moc štěstí. Bez ohledu na to, co se mezi mnou a mou ženou stalo, nechci, aby trpěla, když zůstane sama a bez ochrany. Ani aby trpěly moje dcery. Nikoho ani nenapadne, aby jim ubližoval. Ani tebe? Proč právě mne? 6 měsíců tady na Týřově by mohlo být dostatečným důvodem. Nenávist je důvod, Monstě. Neumím nenávidět, není to praktické. Nehodí se to do politiky. Když někoho nenávidím, nemůžu s ním jednat. Nebudu se mstít. Chci po tobě slib. Jaký slib? Slib mi, že si nikdy nevezmeš královnu vdovu Alžbětu za manželku. Slib mi, že se nikdy neoženíš s Alžbětou Ryčkou. Proč pro boha? Protože pak by moje žena i děti byly v ohrožení. Nevěřím Ryčce. Vypadá jako anděl, ale umí vyprovokovat protivníka a přivést jej do záhuby. Vy se vezmete. Nic ti nebude stát v cestě, aby se podle té vaší zatracené zlaté buly sicilské nechal zvolit českým králem a v boji o moc padení hlavy. I dětské. Jak tě něco takového mohlo vůbec napadnout? Na to nezáleží. Jestli chceš skutečně mír, dej mi ten svět. Když mi jej nedáš, pak chceš boj až do úplného zničení a ty nebo já v tom boji zahyneme. Dobrá. Slibuju. Nikdy se neožením s královnou vdovou. Tolik mi záleží na tom, aby byl v této zemi konečně jednou provždy mír. Že se vzdám i vlastního štěstí. Nikdy se neožení s královnou vdovou. Tolik mu záleží na tom, aby v této zemi byl konečně už jednou pročný mír. Že se vzdá i vlastního štěstí. Proč jsi s tím souhlasil? Protože tě miluju. A to stačí? Pokud se mnou neoženíš, jednou se určitě zahledíš do jiné. Mladší. A snad i hezčí. Miluju tě. Jsi mocný. A k udržení moci potřebuješ manželku. Dříve nebo později mě opustíš a oženíš se. Důkazem lásky je podle tebe svatba? Potřebuješ potvrzení pro naše city? Miluju tě. A nic mi nezabrání to opakovat třeba 100krát. Nikdy jsem to nezažil. Já neznám jiná slova než miluju tě. Ale před Bohem. Bůh je láska. A láska jsme my dva. Jsme tedy Bůh. Vždyť já to vím. Mám strach, že to všechno není z Janovy hlavy. Ona prostě nechce, abych byla šťastná. Naše láska jí bude vadit stejně jako naše svatba. Králi jsem přísahal, mám jeho slovo a věřím mu. Eliška není tak mocná, aby zničila nás a královu vůry. A... máš hezké oči. Nedám si vzít to, co mi právě patří. Jeho výsost, král Jan Lucemburský. Teď uvidíme. Králi, nevítej. Ať se tento dům stane domovem. Tvým i naším o všechny další dny. Můj věrný Jindřichu, u tebe vždy naleznu vlídné přijetí a klid, které jinde postrádám. Paní, tvá krása je jako vždy největší ozdobou tohoto dobu. Města. I celé země české. Děkuji ti, králi, ty víš, jak potěšit ženu. Při našich setkáních se tvá sladká slova kutálejí jako korálky a jistě mi nejvíce zahrnuješ svoji manželku. Zde mám důkaz, že má slova nejsou plana. Přijměte ode mne dar. A tím je dvůr s kostelem mezi horním trhem a velkým náměstím. Myslím, že to místo je hodno tvé krásy a tvého významu. Já neumím slovy vyjádřit své vřelé díky, ať se tento dvůr stane domovem tvým i naším. Buď u nás vždy vítána s otevřenou náručí. No tak, hrajte! Stejně silně jako mé radostí z našeho setkání. Ano, pane. Myslíš, že mohu krále zprávit o té věci? Ano, pane. Králi, mám zprávy, které nejspíš zarmutí tvé srdce. Trpělivost, pane. Teď není vhodná chvíle, teď nechci řešit politiku. Zdá se, že není vhodná chvíle. Trpělivost, pane. Tak mluv, příteli, vidím, že tvou mysl něco tíží. Mluv. Královna s Valdekem proti tobě chystají vzpůr. Pokračuj, máš moji plnou důvěru. Chce získat českou korunu pro tvého syna. Co? Václava. Proč? Chce tě zbavit trůnu a sama skrz syna chce vládnout. Přísahy, že je pravda, co mi říkáš. Přísahám. Nevěřím. Chtějí nás poštvat proti sobě. Není ti podezřelé, když se nejmocnější z mužů království spojil s vdovou, na jejíž hlavě už dvakrát spočinula královská koruna. Jindřich z Lipé na ní pomýšlí. A kdo ví, jaké má další plány? Sešli se mnohokrát. Vyčerpáváš prý českou zemi. Doma prý nudíš se. A prcháš pořád pryč. Pokladnu vybíráš. Na lid svůj nehledíš. Svých dětí si nevšímáš. O dvůr svůj nestaráš. Manželku necháváš samotnou. A proto naslouchá tvým sokům. Z nich buduje si šiky, které se proti tobě staví. Velím Valdech Rosenberg. A další velcí čeští páni. Že prý si cizinec. Čechy prý Čechů. Má vládnout Václav. Tebe prý jako otce neznám. Královna prý jen sama ho vychovala. Dost! Dost. Přísahejte, že je pravda, co mi říkáte. Přísaháme. Věřím vám. Jan byl vždycky slaboch. Pořád ho musel někdo vodit za ručičku. Nejdřív jeho otec, a potom pofidérní našeptávači jako vy dva. A přitom měl poslouchat jen tebe. Ty si to s ním vždycky myslela nejvíc. Ovšem, protože já sledovala vyšší cíle, o kterých Jan neměl ani ponětí. Mm-hmm. No, tak možná bys to dokázala, kdybys mu dala šanci uvěřit, že jich dosáhl on sám. K tomu bych se já nikdy nesnížila. To jsou čistě tvoje metody. Ale zabrali a nikomu neublížili. Škoda každé rány, která padne vedle. Tahle byla přesná, dala si ránu sama sobě. Jan to špatně pochopil. Proč jste se někdy neskusili domluvit? Domluvit se můžeš jenom s tím, kdo tě chápe. Vezměte královice Václava, princezny Markétu a Jitku a odvezte je do bezpečí. Královna nesmí bez mého svolení opustit hrad Loket. Děti patří k matce králi. K matce, která živí jejich srdce nenávistí k otci a učí je protivit se jejich rozkazům. Do hlavy vtouká bákorky o přemyslovské velikosti a výjimečnosti. Otročí jejich mozky svou vlastní představou, jak správně vládnout. Nazýváš matkou tu, která takto činí? To raději žádná matka. Uvájené. Odpusť mi. Já vím, že jsem se chovala povýšeně. Chtěla jsem rozhodovat o všem, ale věřila jsem... Otec mě před tebou varoval. Varoval? A proč? Hned při první setkání s tebou poznal, že jsi cíle vědomá a rozhodná. Nikdy ses neměla stát mojí ženou. Ne, pro Boha ne! Nedělej to! Prosím tě, neber mi moje děti! Vyrveš mi srdce, jestli to uděláš! Králi, snad máš pádný důvod pro své konání, ale dohlédni důsledkům svého činu, prosím. Pro své děti chtěla královna vždy to nejlepší a hlavně pro královice Václava. Tak je to pravda. Korunu pro královice Václava! Jsem přece vůbec neměl na mysli, královna je matka! To raději žádná matka! Vím přesně, kdo a proč Janovi našeptává. Jindřich z Lipé, který je zcela pod vlivem té coury. To je možné. Pochválné královy výroky o Jindřichovi z Lipé kolují od úst k ústům. Královno je prý spolehlivý, věrný, bystrý. Jeho oddanost se nezalekne ani možného králova hněvu. Zůstala jsem tedy sama. Musím se Janovi postavit. Ani po tolika letech nerozumí, co české země skutečně potřebují. Máš snad o tom nějakou představu? Jen mlhavou. Obsadím Prahu. Potom mohu s Janem vyjednávat. Chci, aby mě vrátil moje děti. K obsazení Prahy ty spotřebovala silnou a ke všemu odhodlanou skupinu žoldnéřů. A to i za předpokladu, že by se ti město samo rozhodlo otevřít brány. Pražané mě milují, do města mohu klidně vstoupit sama. To nepopírám, ale myslíš, že by se na to král Jan klidně díval z výčky svého hradu? Uvažuj, prosím, co by dělal. Obsadíš-li Prahu? Bude to považovat za potvrzení všeho, z čeho tě viní. Ze vzpoury proti němu, ze snahy dosadit na královský trůn malého králevice Václava. Měla bys pravý opak. Nebouřit se, zachovat klidnou mysl, jen tak můžeš získat své děti zpět. Tvá rada není dobrá. Chceš po mně, abych po tom, co mi král uštědřil políček, mu nastavila ještě druhou tvář? Je mi líto, že to tak cítíš. Budeš-li s králem bojovat, prohraješ! Musíš si zachovat alespoň tu část moci, která ti ještě zbývá. Stáhni se do ústraní! Král je na to kolem a mezi lidem si mezi tím upevníš své postavení. Možná máš pravdu, ale mé rozhodnutí tím nezměníš, pane Valdeko. Sežení vojsko! Vyrazíme na Prahu! Jak poroučíš, má paní. Ty si nedáš pokoj, kdybys ho poslechla. Ale ty ne. Vrhla ses na Prahu! Král vás porazil, to se dalo čekat, takže zlokte přes Prahu na Mělník. No, to je cesta hodná královna. Ale pořád se mohu sama sobě podívat do očí. Ty si vážně myslíš, že jsi udělala všechno správně? Přišla si přece o všechno a zbylo ti jenom vyhnanství na Mělníce. Jan se ke mně přece vrátil. Vrátil, když byl zraněný a myslel si, že vypustí duši. Vrátil si ke své ženě, když mu bylo nejhůř. To byl důkaz naší lásky. Milovali jsme se jako poprvé. Byl něžný, citlivý. Naslouchal mi. Celé hodiny jsme si vyprávěli. I o našich dětech. Václava prý vychovávali ve Francii. Tolik jsem si přála ho znovu spatřit. A zdálo se, že to bude možné. A pak se nám Jan uzdravil. Ano. Uzdravil se a vrátil se ke svým snům a plánům, ve kterých pro mě nebylo místo. Úplně se mi proměnil před očima. Ale pozor, tentokrát žádná přemyslovská krev, žádné rady, jak vládnout a dokonce ani intriky proti tobě. Ty jsi na mě dokázala nemyslet. Možná ti Jan chtěl odpustit, ale zapomenout neuměl. Možná. Ale na to naše poslední setkání mi zůstala památka. Narodily se mi dvě přenádherné holčičky. Jste spatřili světlo světa. Váš otec ani neví, měla by se odpočinout. Musíme vše připravit ke křtu. Ke křtu? Co dostanou do vínku? Nenajdeme ani kmotry zde v Bavoří. Jsem jako žabračka. U své dcery. Jsi stále česká královna. Královna. Bez krále, bez trůnu, bez ostatních dětí a vyhnána ze své země. Viděl někdy svět takovou královnu. I zde naučíš mé sestřičky lásce k vlasti. Budou z nich hrdé Přemyslovny, stejně jako jsem já. Jiná láska v mém srdci není. Jenom tu jim můžu dát. Stanou se sestrami velkého krále, mého syna Václava. A já věřím, že on je přivede zpět do jejich vlasti a budou žít jak je hodno princezen. Je zvláštní, že věříš svému synovi. Roky si ho přece neviděla. O jaké lásce to prosím tě mluvíš? Ten by dopadl, kdyby vyrůstal u tebe. Místo pohlazení chvilka u zbrojíře. Místo večeře hlídka na cimbří. Místo hračky nové brnění. Věřím, že jeho cit by byl stejně vroucí jako ocel jeho zbraně. Přivandrovalá polská čupka mě nebude poučovat! Dost! No zaplať pambu. Chceš snad, aby se naší době říkalo válka královem? Ty si myslíš, že budeme někdy někoho zajímat? My dvě? Samozřejmě. Ostatně, udělali jsme všechno pro to, aby se na nás nezapomnělo. Je to poprvé, ale musím s tebou souhlasit. Prosím tě, teď mě chvíli nepřerušuji. Chci jim něco říct. A také svému synovu. Karlovi. Nikdy jsem vlastně neměla možnost s ním promluvit. Můj rod vedl po staletí českou zemi a obětoval šatu její prospěch. Ta staletí nás naučila, jak vychovat panovníka, který celou svou bytostí pečuje o blaho vlasti. A díky tomu mu v jeho srdci nezbývá ani kousek místa pro jeho vlastní city. Být takovou královnou jsem se vždycky přála. A podřídila jsem tomu všechno. Jsem si dobře vědoma ceny, jakou jsem za to zaplatila. Jsem vděčná za celou svou životní cestu. Mou cestou byla oběť. Ale tu cestu mi ukázala láska. Můžu taky něco říct? Ty se mě ptáš? Přála bych si, aby si všichni pamatovali, že zde žili muž a žena, kteří se nalezli v lásce a lásku v sobě nalezli navzájem. A je možné od života dostat víc. Chrám, ve kterém jsme spolu navěky spočinuli, ať je památkou našeho nesmrtelného citu. Můj milovaný Jindřichu. Prosím všechny o odpuštění hříchů, které mi často byly kladeny za vinu. Mnohé ze svých cest jsem si dobrovolně vybrat nemohla, ale cokoliv jsem v životě učinila, nebylo zamýšleno ve zlém.